weet u wat ik zo vreselijk vind? Ja. Dat u potentiële angsten bij het Nederlandse volk tegen vreemdelingen exploiteert. Weet u wat u doet met dit? Exploiteert om die boekjes, die overigens voor nog voor zijn gulden informatie bevatten, om dat te verkopen. Ja, wat weer zo'n beschuldiging met mijn boek. U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat? Je wordt wakker en je ziet Le Pen. Je wordt wakker en je ziet Fortuin. Stop dus de Berlusconi van de lage landen. Fortuinlijk Nederland is geen leefbaar Nederland. Dames en heren, goedenavond. Pim Fortuyn is vanavond rond 6 uur in Hilversum op het Mediapark neergeschoten. Volgens ooggetuigen is hij geraakt door 6 kogels. Dat meldt Radio 1. Volgens ooggetuigen is Pim Fortuyn aan zijn verwondingen overleden. Maar dat is nog niet bevestigd. Hij zou geraakt zijn in hals, borst en hoofd. Onze verslaggever ter plaatse, Dave Abspoel. Ja, Armin, ik sta bij de hoofdingang van 3FM. Op een metertje of 30 afstand, daar ligt Pim Fortuyn voor de deur. Met in ieder geval een schotwond aan zijn hoofd, zijn hals en in de borststreek. En ja, het zal je duidelijk zijn dat hij in ieder geval niet bij bewustzijn is. En het lijkt er toch sterk op dat hij is overleden. Volgens ooggetuigen zijn er meerdere schoten afgevuurd. Leek het wel op vuurwerk. En op dit moment zijn de ambulancebroeders bezig. De linkse kerk van Pim Fortuyn. Politiek links Den Haag wil de invloedrijke machtspositie die men in de loop der jaren heeft ingenomen op bestuurlijk en politiek gebied niet uit handen geven. Iedereen die in Nederland niet politiek correct denkt volgens de principes van de linkse kerk krijgt onmiddellijk de banvloek over zich uitgesproken en is voortaan uitgesloten uit de politiek en de rest van de samenleving en moet worden afgebrand door de linksgekleurde pers en publieke omroep. De linkse kerk zorgt ervoor dat u alleen maar zielige verhaaltjes over vluchtelingen te zien krijgt of over extreemrechts, en Fortuyn, eerst, of Wilders en Baudet, nu, gedemoniseerd worden. Pim Fortuyn, 1948 6 mei 2002, heeft in het voorjaar van 2002 de term de linkse kerk populair gemaakt tijdens zijn korte carrière als lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Fortuyn heeft dankzij het werk van een moordenaar, die uit die linkse kerk afkomstig was, niet de tijd gekregen om de term netjes uit te werken en te definiëren. Toch begrijpen de meeste Nederlanders verdacht snel wat er met die term bedoeld wordt. Het gaat om een netwerk van links- en extreem-linkse organisaties en politici, journalisten en academici die elkaar de bal toespelen, elkaar aan banen helpen, rapporten, voor en over elkaar schrijven en die stilzwijgend deze linkse ideologie aanhangen. De winst voor PVV is wat mij betreft een slag in het gezicht van de democratie voor waardegedreven politiek. En de heer Wilders kan de laatste paar weken zich hebben willen voordoen als hij moeder Teresa zou zijn. Maar 20 jaar lang haat, discriminatie, uitsluiting tegen bevolkingsgroepen. En ook in zijn stijl, zijn politieke verdienmodel van aantijgingen, beschuldigingen en het demoniseren van anderen, zijn opponenten. Nou, dan heeft hij een lange weg te gaan om ooit echt milder te worden. Een mens van 1,62, of wat is hij, 60, die verandert niet op één op de andere dag. Mevrouw Kaag, waarom zulke harde woorden? Want het land heeft toch gesproken op dit moment? Ja, dat kan, maar dat zijn mijn woorden. Er werd gevraagd om mijn reactie. Ik spreek niet namens het land. Dit is zoals ik het zie. En ik vind het zeer zorgwekkend. Ik denk ook dat Rob Jetten heel duidelijk heeft gesproken, onze nieuwe partijleider, mijn opvolger. En dit is zoals ik het zie. En natuurlijk, ze hebben er ook, 67% van de mensen hebben niet op de heer Wilders gestemd. De uitdaging is aan hem om te laten zien dat hij oprecht waardegedreven is voor tolerantie staat. We hebben het nog nooit meegemaakt. U bent boos, merk ik. Nee, ik ben niet boos. Ik ben gepassioneerd. Dat is wat anders. Boos, nee. Ik ben niet boos op een verkiezingsuitslag. Ik maak me zorgen. De vraag was, wordt hij wat anders? Nee, dat wordt hij niet. Als hij premier wordt, dan is dat door de coalitie. Dan is hij formeel premier. Dat is niet mijn premier. Als we het over populisme of radicalisme hebben, wordt er meestal naar rechts gewezen. Maar ook op links zijn die groeperingen dus actief. En hier wordt vaak anders over geoordeeld, zegt publicist Gert-Jan Geling. We hebben soms de neiging in Nederland om minder kritisch naar opkomend populisme op links